ہر لمحہ گناہ کی کثرت مارے قصدل کیا ہے ہر گناہ قصدل کیا ہے اسی کا بھی اقرار ہے ہر گناہ قصدل کیا اسی کا بھی اقرار ہے میں نے ہر گناہ قصدل کیا ہے اسی کا بھی اقرار ہے چھپ کے لو چھپ کے لو سے گناہ کا رہا ہے سلسلہ چھپ کے لو سے گناہ کا رہا ہے تیرے یاد یا خدا تیرے یاد یا خدا ہر جھجھ کا اظہار ہے تیرے یاد یا خدا یا خدا مانگ دے یا خدا جھل جھل جھل کا اظہار ہے سہارے فضل و رحم کے سہارے جی آہا بدل کا ہے فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بس فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے پلدائے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں ذلیلو خوار ہوں مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی پلدائے بدکار بے حد ذلیل و خوار مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے مغفرت فرما الہی تو بڑا سب کی مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے کاش ہو ایسی مدینے میں کبھی تو حاضری مدینے میں کبھی تو حاضری یہ خبر آئے وطن میں یہ خبر آئے وطن میں مر گیا عطار ہے مل گیا بدکار ہے مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مقتط المدینہ کی مطبوعہ 192 صفحات پر مشتمل کتاب آسان نیکیاں کے صفحہ نمبر پیج نمبر 102 پر نقل ہے. حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بار بہت سے مہمان تشریف لے آئے. رات جب کھانے کا وقت آیا تو روٹیاں کم تھیں, چنانچہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کے دسترخوان پر ڈال دیے گئے اور وہاں سے چراغ اٹھا دیا گیا. سب کے سب مہمان اندھیرے ہی میں دسترخوان پر بیٹھ گئے. جب کچھ دیر بعد یہ سوچ کر کہ سب کھا چکے ہوں گے, چراغ لایا گیا تو تمام روٹی کے ٹکڑے جو کے تو دسترخوان پر موجود تھے, یعنی کسی نے بھی نہیں کھایا. تاکہ میں اگرچہ بھوکا رہ جاؤں لیکن میرا بھائی کھانا کھا لے, ایثار کے جذبے کے تحت ایک لقمہ بھی کسی نے بھی نہ کھایا, تاکہ دوسرے اسلامی بھائی کا پیٹ بھر جائے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بالخصوص افطار کے وقت جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں, اگرچہ ہماری آپس کی کیسی محبتیں ہوں مگر جو دسترخوان کا ماحول کیا گھر میں اور کیا مساجد میں, مساجد میں بھی اس طرح افطار کی ترکیبیں کی جاتی ہیں, گھر میں تو ویسے دسترخوان لگے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اندر اس طرح کی کیفیات کتنی ہوتی ہیں کتنی نہیں ہوتی اس کا اندازہ ہم خود لگائیں. ایثار کہ کیا معنی ہے پہلے یہ سن لیں. دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا, اس کا بڑا ثواب ہے. نفس کو دبا لیا جائے تو زیادہ مشکل بھی نہیں. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے, جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. تو آپ نے انوکھا دسترخوان ملاحظہ کیا کہ کس طرح ایک ہی دسترخوان پر یہ سارے ایثار کا جذبہ لیے بیٹھے رہے اور سب اپنے ہی بھائیوں پر ایثار کرتے رہے. ہمارا جذبہ حرص و طمع کہ جب کسی دعوت میں ہوں اور کھانا شروع کیا جائے تو کھاؤں کھاؤں کرتے کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ کھانا اور چبانا بھول کر نگلنا اور پیٹ میں لڑکھانا شروع کر دیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دوسرا اسلامی بھائی رہ جائے اور وہ کھانے میں کامیاب ہو جائے اور میرے پلیٹ خالی کے خالی رہ جائے. اس کا مظاہرہ بڑے اپ ٹو ڈیٹ کے لانے والوں کا بھی اگر دعوتوں میں پوسٹ مارٹم کیا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب دعوتوں میں ایک تو انتظار کی جاسوس گھڑیاں کہ کسی صورت ڈھکن کھلنے کا نام ہی نہیں لیتا, فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے, ابھی بیٹی کی ساس باقی ہے تو ابھی وہ داماد صاحب آئے نہیں ہیں, وہ پھوپھی ابھی آئے گی تو ہی ڈھکن کھلے گا ورنہ پھوپھی ناراض ہو کر گیٹ سے ہی گھر پہ واپس چلی جائے گی. کیونکہ ان کو بھی ہمارے یہ فیلنگ نہیں ہوتی نا کہ ہم جلدی چلے جائیں, ہمارے نہ جانے سے دیر نہ ہو رہی ہو. بعض اوقات کارڈ پر لکھا بھی جاتا ہے کہ نائن شارپ، ٹین شارپ، وقت کی پابندی کا خیال رکھیں. بہت پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، ایک اسی ہی دعوت میں، اب تو خیر کیا کوئی اتفاق نہیں ہے دعوتوں کا، پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسی دعوت میں جب پہنچے تو وہ اس نے یہی اعلان کیا ہوا تھا کہ اتنے بجے کھانا شروع کر دیا جائے گا. اس جوان نے اتنے بجے کھانا شروع کر دیا، لیکن میں دیکھتا رہا کہ بیچارہ تین گھنٹے تک کھانا ہی کھلاتا رہا. اب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ جناب کھانا ختم ہو گیا، میں نے تو وقت کی پابندی کا کہا تھا، اب جو جتنے بجے بھی آ رہا ہے آ کر اس نے کھانا اس نے دینا ہی دینا ہے، اسی طرح سروس کرنی کرنی ہے. تو اب اس طرح کا اگر ماحول ہم بنا کر رکھیں گے تو وقت پر کھانا کیسے شروع ہوگا؟ سارے چلاتے ہیں ارے کھانا وقت پر نہیں دیتے، کھانا وقت پر نہیں دیتے، کھانا وقت پر نہیں دیتے، لیکن سب مل کر کوشش کریں گے تو کھانا وقت پہ شروع ہو بھی جائے گا. اب وہ دعوتیں شرن درست ہوتی ہیں، شرن درست نہیں ہوتی، اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کتنا اسراف ہوتا ہے، کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے. لیکن فی الحال یہ عرض کر دوں گا، اب جب کھانا جب شروع ہوتا ہے تو اس پر جو آپ کو پتا ہوگا کہ ٹیمیں بن جاتی ہیں، باپ ہو دو بیٹے ہوں تو بیٹا تم فرائی پر جانا، بیٹا تم نے کسٹرڈ پر ہاتھ مارنا ہے، اور تیسرا جو کرسی پر ساتھ لے کر ہو جو ایک گھنٹے میں اسے دوستی ہو گئی ہوتی ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ سالن جمع کر کے آ جانا، باقی چاول کو میں دیکھ لوں گا، چاول کہیں نہیں جاتا میرے ہاتھ سے. اب وہ سالن کا چمچ اٹھا کر چاول میں ڈالیں گے تو اس کا چمچ اٹھا کر اس میں ڈال دیں گے، تو وہ یہ سب آپ بھی جانتے ہیں. ارے ارے ارے ارے وہ تو رہ گیا وہ سارا سلاد وغیرہ، بیٹا تم جا کر جلدی سے سلاد پر ہاتھ صاف کر کر آ جاؤ. اب وہ جو چار افراد گھر کے اور وہ اتنا کھانا، تھوڑا سا اس میں سے لیا، تھوڑا اس میں سے لیا، تھوڑا ادھر سے لیا، تھوڑا ادھر سے لیا، اور بقیہ پلیٹ میں بچ گیا. یہ بچا ارے نا، اس پر کلام اس طرح تقسیم ہو گئی، اور یہاں نیت کیا تھی کھانا میں ایسا لے لوں کسی کے لیے بچے نہیں. بہت کم لوگ دیکھیں، میں نہیں کہتا سارے کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ دیکھیں جو بڑے تحمل کے ساتھ واقعی بیٹھے ہی رہتے ہیں کہ یار چلو سب کو نکال لینے تو اس کے بعد ہم کھڑے ہوں گے، مگر یہ بہت تھوڑے. یہ ویسے ہی لوگ ہوتے جیسے وہ جہاز نہیں، ہم کہیں لینڈ کرتا ہے تو وہ جہاز کا عملہ چلا چلا کر تھک جاتا، بیٹھے رہیے بیٹھے رہیے، ابھی جہاز کھڑا نہیں ہوا، انجن کے سوئچ آف ہو جائیں اس کے بعد کھڑے رہے گا. میں قوم نے نہیں ماننا ہوتا، قوم کھڑی ہو جاتی ہے، حالانکہ پتا ہے کہ جب تک گیٹ کھلے گا نہیں ہم نے نکلنا نہیں ہے، مگر وہ جلدی اور بے چینی کی کیفیت، اتنی دیر بیٹھے بیٹھے ان سے رہا نہیں جاتا. تھوڑے ہی صحیح لوگ ہوتے جو اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب باری آئے گی تو ہم بھی نکل ہی جائیں گے، اب جانا کہاں ہے، ہم نے باہر ہی نکلنا ہے. تو یہی کھانے پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ چند لوگ ہوتے ہیں جو تحمل کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، اس کے علاوہ ایک تعداد ہے جو بری طرح ٹوٹتی ہے کھانے پر. اور یہ میں جو بیان کر رہا ہوں، اگر آپ ایسا کرتے ہوں گے تو آج آپ کو شاید محسوس ہوگا کہ یہ کتنی مطلب کہ آؤٹ آف مینرز یہ ہمارے معاملات ہیں، کہ بالکل یہ طور طریقہ ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہمارا انداز سنت و بھرا ہو جائے، ہمارے کھانے کا انداز بھی سنت و بھرا ہو جائے، ہماری دعوتیں بھی سنت و بھری ہوں، اور ہم جب بھی گھر میں بیٹھیں، دعوتوں میں جائیں، کہیں بھی جائیں، ہمارے کھانے کے انداز میں حرص و لالچ نہ ہو، یہ میں لے لوں، یہ کہیں بچ کر نہیں جانا چاہیے، یہ ادھر اچھا اگر ابھی ہم کھا رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، اب میری نظر ایک تو میرے نوالے پر تھوڑی اور جو ادھر رہ گیا نا اس پر زیادہ ہے، اور اگر اتفاق سے کسی اور نے اس پر ہاتھ مار دیا، اب جو اس کو میں غصے بڑھ جاؤں گا اس کو یہی ملی تھی جی مجھے پسند تھی، تو وہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. اللہ کرے ہمارے کھانے کی حرص اور کھانے کی لالچ دم توڑ جائے، اور ہم پیٹ کا کفر مدینہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں. کاش ہمیں بھی ایثار کا جذبہ نصیب ہو، اگر خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا تو بغیر خرچ کے بھی ایثار کے کئی مواقع مل سکتے ہیں. مثلاً کہیں دعوت پر پہنچے، سب کے لیے کھانا لگایا گیا، تم عمدہ بوٹیاں وغیرہ اس نیت سے نہ اٹھائیں کہ ہمارا دوسرا بھائی اس کو کھا لے. گرمی ہے، کمرے کے اندر یا سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں مسجد کے اندر کئی اسلامی بھائی سونا چاہتے ہیں، اعتکاف کی جیسے بھی باہر ہیں، تو خود پنکھے کے نیچے قبضہ جمانے کے بجائے دوسرے اسلامی بھائی کو موقع دے کر اثار کا ثواب کما سکتے ہیں. اسی طرح بس یا ریل گاڑی کے اندر بھیڑ کی صورت میں دوسرے اسلامی بھائی کو با اصرار اپنی نشست پر بٹھا کر اور خود کھڑے ہو کر کار میں سفر کا موقع میسر ہونے کے باوجود دوسرے اسلامی بھائی کے لیے قربانی دے کر اسے کار میں بٹھا کر اور خود پیدل یا بس کا سفر اختیار کر کے سنت و بر اجتماع وغیرہ میں آرام دہ جگہ مل جائے تو دوسرے اسلامی بھائی پر جگہ کشادہ کر کے یا اسے وہ جگہ پیش کر کے کھانا کم ہو اور کھانے والے زیادہ ہوں تو خود کم کھا کر یا بالکل نہ کھا کر نیز اسی طرح کے بے شمار مواقع پر اپنے نفس کو تھوڑی سی تکلیف دے کر مفت میں ایثار کا ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ اب یہ جہاں آسان نیکیاں کتاب میں یہ مدنی پور لکھے ہیں وہیں امیر سنت کا رسالہ ہے مدینے کی مچھلی، اس میں بھی یہ اس طرح کا مواد آپ کو مل جائے گا۔ دے جذبہ تو ایسا تیرے نام پر دوں، پسندیدہ چیزیں لوٹا یا الہی۔ اے کاش ہمیں کھانے کی اور اس طرح کی جو لالچ اور حرص لگی ہوئی ہے کاروبار میں ایسا ہوتا ہے جیسے وہ پرانے وقت میں مدینہ منورہ کے بارے میں لکھا گیا کہ ایک شخص کسی دکان پر خریداری کے لیے گیا تو دکاندار نے کو کہا یہ سامان مجھے چاہیے، تو دکاندار نے کہا کہ میرے پاس یہ سب سامان ہے لیکن میرے وہ بھائی کی جو دکان ہے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اس کی بکری نہیں ہوئی ہے، اگر تم یہ سامان اس سے خرید لو تو میرے بھائی کی بکری ہو جائے گی۔ اب کتابوں میں لکھی ہے یہ بات، اب ایسا جذبہ فی زمانہ کہاں سے لائیں، مگر نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی ایثار کا جذبہ پانے کی کوشش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، سفر میں، راستے میں، سڑک پر، ہر جگہ پر ایثار کا جذبہ پیدا کریں، بھائی بھائی کے لیے ایثار کریں، بہن بہن کے لیے ایثار کریں، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، ماں باپ دسترخوان پہ ہوں، ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے ایثار کے جذبے کے ساتھ رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری نیکیاں کمانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اهله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا رب کریم۔ ماہ رمضان کی ان با برکت گھڑیوں کا واسطہ ہم سب کو ایثار کا جذبہ عطا فرما دے، سخاوت والا دل عطا فرما دے، مولا بخل اور کنجوسی سے ہم کو محفوظ فرما دے۔ اے رب کریم رمضان المبارک کی برکتوں کے صدقے میں ہم سب کو تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے، ہماری جو تنگیاں ہیں اللہ وہ دور فرما دے یا رب کریم۔ آ تیرے بے شمار بندے بندیاں ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں گی، اے رب کریم ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے علاج رکھ لے۔ حدیث میں پڑھا ہے مولا کہ تو اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ تیرا کوئی بندہ تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تو اس کو خالی لوٹا دے۔ اے بولا ہم نے روز کی طرح آج بھی تیرے آگے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے، بیمار بھی حاصل بیماریاں کا دکھ لیے، پریشان حال حاضر ہے، پریشانیوں کی دکھ پریشانیاں طرح طرح کے تنگ دست اور لاچار تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ بولا کریم بڑی امید بڑی آس ہے کہ تو ہماری دعا کو قبول فرمائے گا اور ہمیں تیرے دربار سے خالی نہیں لوٹائے گا. اے مولا کریم, ہماری جملہ بیماریاں پریشانیاں گھریلو ناچاکیاں تنگ دستیاں جملہ پریشانیاں پیارے حبیب کا صدقہ رمضان کا صدقہ, تم سب دکھ و پریشانیوں کو دور فرما مولا, ہمارے لیے آسانیاں فرما دے, ہمارے لیے آسانیاں فرما دے, ہمارے لیے آسانیاں فرما دے. اللہ ہم گناہوں کے مرض کا بوجھ لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے, نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ ہمارے نفس مرتا ہے. اللہ نیک بننے کی آرزو نیک بننے کی تمنا ہے مگر بولا ناکامی ہی ناکامی ہے. نیک بنا دے بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ, بنا دے ہمیں نیک نیکوں کا صدقہ, گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی. آدھا عشرہ رحمت بھی گزر گیا مولا وہ بھی غفلت میں, بولا اب تک نہ جانے کتنوں کی بخشش ہو چکی ہوگی, تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے مولا, ہماری غفلتوں کو ہماری سستیوں کو نہ دیکھ, تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہمیں بھی ان بخشے ہوئے بندوں کی فہرست میں داخل کر دے. بے سبب بخش دے نہ یا رب اپنی رحمت کر نظر یا رب, لاج رکھ لے گناہ غضبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب تو آسرا گناہ مضبوط ہو گیا یا رب اور مضبوط ہو گیا یا رب عیب میرے نہ کھول ماں ستار ہے تیرا یا رب تو نے دنیا میں بھی عیب کو چھپایا خدا ستار غیب میرے نہ کھول ستار ہے تیرا یا عیب دنیا تو نے چھپائے حشر میں بھی نب آچ میرا کھل رہا ہے آہ میرا کھل رہا ہے مولا آہ میرا کھل رہا ہے نام میرا کھل رہا ہے مولا نام میرا کھل رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا صدقہ سچی توبہ تو ایک دے دے یا خدا میرا توفیق دے دے بن جا جی چاہتا ہے مولا نیک بن جا جی چاہتا ہے مولا نیک بن جا چاہتا ہے یا خدا تجھ سے دعا ہے یا خدا تجھ سے دعا کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا محبوب کا واسطہ ہے مولا بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا جسے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں, باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت